Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 kwietnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jutro kolejne spotkanie minister rodziny i pracy z protestującymi w Sejmie. Wieczorne zakończyło się fiaskiem. Ojciec Alfiego Evansa dziękuję za solidarność, prosi teraz o prywatność. Zapewnia, że razem z lekarzami pragnie wypracować najlepsze dla dziecka rozwiązanie. Dwa dni czekali na powrót do Polski z Izraela, bo popsuł się samolot. Turyści dziś wylądowali w porcie w Lublinie. Kompletny brak informacji, co się dzieje, przenoszenie terminów odlotów, zero kontaktu z call center. Jutro w Sejmie ciąg dalszy rozmów strony rządowej z protestującymi. Wieczorne spotkanie minister rodziny i pracy z opiekunami dorosłych niepełnosprawnych nie przyniosło kompromisu. Rodzice nie opuszczają parlamentu. Opiekunowie czekają, jak mówiła po spotkaniu matka 19-letniego Rafała Aneta Rzepka, na spełnienie najważniejszego ze swoich postulatów, czyli 500-złotowego dodatku na rehabilitację. Nie doszliśmy do żadnego porozumienia. Nie było mowy o pierwszym postulacie, czyli o tym dodatku 500 zł, ale jutro spotykamy się z panią minister. Naprawdę obiecała teraz przeprowadzić rzetelną analizę. Elżbieta Rafalska powiedziała, że rząd musi przygotowywać zgodne z konstytucją projekty ustaw. Mówiła też, że cały czas toczą się prace nad propozycjami, o których w ubiegłym tygodniu mówił protestującym rodzicom premier Mateusz Morawiecki. Mają być one przedstawione do połowy maja. To są te rozwiązania systemowe, bo staramy się te problemy rozwiązywać też kompleksowo i to muszą być też propozycje adresowane do różnych grup osób niepełnosprawnych. Szefowa resortu rodziny przypomniała też, że rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Uważam, że nowy akt prawny, akt konstytucyjny mógłby być gotowy na 2021 rok, czyli po 3 latach przygotowań i po jego uchwaleniu byłby zatwierdzany w referendum. Tak mówił w wywiadzie dla publicznej telewizji prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że pierwszym krokiem w ewentualnej zmianie konstytucji byłoby referendum konsultacyjne, w którym Polacy wskazaliby kierunki, w jakich uważają, że powinny pójść zmiany ustrojowe w Polsce. To referendum nie powinno mieć więcej niż 10 pytań. Nie chodzi o to, żeby robić ankietę. I mam nadzieję, że Polacy wezmą w tym udział i te kierunki wskażą, według mnie tym samym mobilizując ludzi władzy rządzących do tego, aby rzeczywiście działali zgodnie z ich wolą. Bardzo bym chciał, żeby referendum się odbyło, ale to jest decyzja senatorów. Ja zapowiedziałem tylko, że ja się z tej inicjatywy nie wycofam. Inicjatywę referendum prezydent przedstawił niemal dokładnie rok temu, podczas obchodów święta 3 maja. Rodzice Alfiego Evansa deklarują, że będą współpracować ze szpitalem, by zapewnić dziecku komfort i godność. Ojciec chłopca Thomas Evans podziękował za wyrazy solidarności i poprosił ludzi, którzy wspierali ich walkę o syna, by wrócili do swoich spraw. Jesteśmy bardzo wdzięczni, doceniamy wsparcie z każdego zakątka świata, w tym z wspierających nas ludzi z Polski i Włoch, którzy poświęcili swój czas naszej wyjątkowej walce. Teraz prosimy, byście wrócili do swego codziennego życia i pozwolili mi i Kate zbudować relację, most, po którym przejdziemy. Jak na te słowa zareagowali zebrani przed szpitalem Polacy, pytał o to nasz korespondent. No jeszcze na razie obserwujemy sytuację. Mam nadzieję, że teraz trwają jakieś takie negocjacje pewnie ojca tam z dyrekcją szpitala, żeby... I to by była wspaniała wiadomość. Jeżeli ja usłyszę, że Alfie może stąd wyjść, to okej, to uszanuję to i wracam do swojego życia. Nie, ja zostaję, przyjeżdżam z Manchesteru po pracy. Coś jest na rzeczy po prostu i uważam, że to oświadczenie ojca być może jest pod presją. Być może, są teorie, że być może wypuszczą chłopca, jeśli szum medialny, jeśli to się wszystko rozmyje. Rodzice ciężko chorego dwulatka chcieliby trafił na leczenie do Włoch. Wczoraj sąd apelacyjny orzekł, że chłopiec nie może zostać przewieziony do rzymskiego szpitala. Alfie jest w Liverpoolu. W poniedziałek został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Samolot miał awarię. Polscy turyści 2 dni czekali na powrót z Izraela do Polski. Dziś wylądowali na lotnisku w Lublinie. Od rana kilka razy zmieniano nam termin wylotu, mówi jeden z uczestników wycieczki. To było od godziny 6 do godziny 18 na lotnisku dzisiaj, kiedy mieliśmy wylatywać. Kompletny brak informacji, co się dzieje, przenoszenie terminów odlotów, zero kontaktu z call center i w zasadzie zero informacji. We wtorek samolot Airbusa 320 węgierskich linii lotniczych Wizz Air chwilę po starcie zawrócił na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie. Powodem było pęknięcie szyby, w którą prawdopodobnie uderzył ptak. Po wylądowaniu zaczęły się kolejne problemy, mówi jedna z pasażerek. W końcu po 1,5 godziny czekania w samolocie. Dostaliśmy informację, że lot odbędzie się na początku, że o 9 rano, dnia następnego. No potem jednak niestety zmienili na godzinę 21. Przed godziną 3 byliśmy w hotelach i no naprawdę tam były osoby z młodszymi dziećmi, starsze i wszyscy musieliśmy koczować tak naprawdę. Tym razem lot odbył się bez problemów. Wcześniej część osób, szczególnie z małymi dziećmi, zdecydowała się wrócić innymi lotami do Warszawy i Katowic. To był serwis Trójki. Teraz już Adam Malecki i serwis sportowy. A zaczynamy od piłkarskiej Ligi Europy i zakończonych przed chwilą meczach półfinałowych. Arsenal w Londynie zremisował 1-1 z Atletico Madryt. Hiszpanie już od 10 minuty musieli radzić sobie w 10, po tym jak w krótkim czasie dwie żółte kartki ujrzał Chorwat Sime Versalko. 11-11 grali w drugim półfinale, w którym Olympique w Marsylii wygrał 2-0 z Salzburgiem. Rewanże za tydzień. W siatkówce przyszedł czas na walkę o medale w Ekstraklasie Kobiet. Pierwszy mecz finałowy dla broniącego tytułu Chemika Police. Pokonały 3-0 ŁKS Łódź w setach do 21, do 9 i do 4. Niby było z górki, ale musiałyśmy mieć się na baczności, mówi Katarzyna Gajga-Łanioł. Główną rzeczą, nad którą jakby dzisiaj mówiliśmy, to, żeby nie stracić koncentracji, bo 25-9 to się rzadko zdarzają takie sety, tym bardziej w finale o Mistrzostwo Polski. I jakby pracowałyśmy nad tym, że musimy dalej wyjść zmotywowane, skoncentrowane nawet 3 razy bardziej niż wcześniej. 25-4 to był taki w naszym wykonaniu bezbłędny set. Na pewno cieszymy się z tego. Chemik w rywalizacji do 2 zwycięstw prowadzi 1-0, drugi mecz w poniedziałek w Łodzi. W meczu o brązowy medal na prowadzeniu deweloper Skyres Rzeszów, który wygrał 3-2 z Grot Budowlanymi Łódź. Finał także w Ekstraklasie Koszykarek. Tu gra się do 3 wygranych meczów. Pierwszy z nich dla CCC Polkowice wygrały z Artego w Bydgoszczy 76-66. Koszykarze grają w ćwierćfinałach. Stelmet Zielona Góra wygrał z Rosą Radom 104-97, a drużynę chwalił trener Andrzej Urlep. Zawsze jest najważniejsze zwycięstwo. Wygraliśmy pierwszy mecz w playoffie, co jest bardzo ważną sprawą. Myślę, że mecz był bardzo ofensywny. Cieszymy się z wygranego meczu i przygotujemy się na sobotę. A w sobotę mecz numer 2. W drugim z rozgrywanych dzisiaj ćwierćfinałów Anwil Wrocławek pokonał 86-76 Turów z Gorzelec. I jeszcze hokej na lodzie i skomplikowana sytuacja naszej reprezentacji. Polacy przegrali 3. spotkanie na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, tym razem 2-3 z Węgrami i widmo spadku do niższej dywizji zajrzało im głęboko w oczy. Biało-czerwoni są na ostatnim miejscu w tabeli, a na zakończenie zmagań w sobotę zagrają z najlepszą drużyną turnieju. Kazachstan to murowany faworyt do awansu do światowej elity. Powalczymy jednak, przekonuje napastnik Polaków Damian Kapica. Dopóki drążek, że musimy robić swoje i przygotować się do tego meczu z Kazachstanem jak najlepiej, żebyśmy po prostu nie schodzili po tym ostatnim meczu ze spuszczonymi głowami. Kolejny sport w Trójce jutro o 7 rano. Noc pochmurna z deszczem głównie na północy i na wschodzie. Tam też jutro ma padać. W innych regionach więcej słońca. A termometry pokażą od 12 stopni w Suwałkach i Gdańsku do 19 w Opolu i Katowicach. W centrum od 15 do 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Żadne najstraszliwsze opisy piekła nie dorównują rzeczywistości, jaka wówczas miała miejsce. Powstanie w getcie. Polskieradio.pl. Walka bojowników getta miała ten specjalny charakter, że nie mieli żadnego wyjścia, żadnej możliwości na to, że się uratują. To była śmierć, która była ostatnim okrzykiem ludzkim. Wejdź na stronę Powstanie w getcie. Polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Przy mikrofonie Wojciech Raszczyński. Trójka na poważnie. Staraniem Instytutu Myśli Roberta Schumana jest kreowanie takiej polityki, która będzie służbą społeczną wzorowaną na postaci Roberta Schumana, byłego premiera Francji, pierwszego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W tym duchu toczyła się ostatnio w Senacie konferencja, którą zorganizował Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana. A dziś studio Trójki na poważnie, dwóch uczestników tej konferencji, profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana oraz senator Zbigniew Cichoń, zastępca przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana. Zapraszam. Trójka na poważnie. Proszę Państwa, są już w studiu nasi goście. Profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana i senator Zbigniew Cichoń, zastępca przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Szumana. Na Pana ręce, Panie Prezesie, serdecznie podziękowania za zaproszenie na tę konferencję. Miałem przyjemność pełnić tam rolę moderatora, czyli takiego wymądrzającego się trochę dziennikarza. Ale no, dziennikarzowi jest trochę łatwiej zachować się w takim wielkim, poważnym gronie profesorów, polityków. Może sobie pozwolić na nieco więcej, nawet na pewne jakieś dygresje. Także moderator się sprawdza w tego typu konferencjach. Ale dziękuję za to, że mogłem wysłuchać bardzo ciekawych wystąpień i zobaczyć bardzo ciekawych ludzi. No i przekonać się o tej trosce, jaka towarzyszy wszystkim, żeby jakość życia politycznego w Polsce była lepsza. Konferencja była zatytułowana Służba Publiczna. Współczesne wyzwania. No współczesne wyzwania. Panie profesorze, my te wyzwania prezentujemy, no nie wiem, no, chyba od samego początku, każdy z nas. Czekamy na ludzi sumienia, powiem tak, słowami Jana Pawła II. Może tak, panie... Czy zaczynamy tak od początku, czy mamy już jakieś możliwości czerpania wzorów? No takim wzorem jest Robert Szuman, o nim będziemy mówili. Tak, panie redaktorze, chciałem też serdecznie podziękować w imieniu Instytutu Myśli Szumana i Grupy Szumana w polskim parlamencie za pana obecność tam. I zresztą ta konferencja zgromadziła wielu dziennikarzy znanych, ale też wiele ważnych osobistości, również na poziomie właśnie ministrów. Tutaj chciałem słuchaczy jakby zapoznać, że z tą historią właśnie powstania Grupy Szumana w parlamencie, w polskim parlamencie, która właśnie to miało miejsce 26 lipca poprzedniego roku. I Instytut Myśli Szumana podejmuje takie inicjatywy, żeby we wszystkich narodowych parlamentach w Europie powstały właśnie takie grupy, żeby otoczyć jakby Europę takim wieńcem, i te grupy mają jakby, będą współpracowały. I no na pewno tym jakby osobą, tak, która w tym nas łączy, no, jest Robert Szuman w sposób oczywisty, ale chciałem też powiedzieć przy tej okazji, że była ważna osoba, pan profesor Stanisław Gebhardt, który jest współpracownikiem Roberta Szumana, Polak, który miał tą okazję właśnie przez wiele lat być w tym środowisku Roberta Szumana. I my jako Instytut Myśli Szumana i też nasi wspaniali senatorzy staramy się no właśnie z tego doświadczenia pana profesora korzystać i myślę, że dzisiaj w tym spotkaniu będziemy mieli okazję parę refleksji na ten temat podać. No, słowa uznania dla Senatu, dla Andrzeja Kamińskiego, senatora, który jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Szumana i obecnego w studiu senatora Zbigniewa Cichonia, zastępcy. Ale wracając do postaci profesora Stanisława Gebhardta, przyznam się szczerze, że ja nie znam, nazwisko coś mi mówiło, ale ja nigdy nie słyszałem i nie widziałem tego człowieka. Jak to się stało, że on został dopiero teraz odkryty w tej naszej przestrzeni publicznej w Senacie? No ja bym mógł powiedzieć, bo to właśnie ja spotkałem parę miesięcy temu, to niedawno. Można powiedzieć, to jest jakaś taka sytuacja opatrznościowa. Nie mieszkał w Polsce. Kiedyś nie mieszkał, ale teraz od wielu lat mieszka we Wrocławiu. Ma 90 lat. No wspaniała postać, niezwykły intelekt, do tej pory znakomicie sprawny, prawda? Przeszedł, był w obozie Mauthausen. No ledwo przeżył ten obóz i kiedy go parę miesięcy temu spotkałem, to sobie uświadomiłem, że to jest jakaś sprawa opatrznościowa, ponieważ w Instytucie Myśli Szumana Mamy taką świadomość, że Robert Schumann nie dokończył swojego dzieła i w jakiś sposób pewnie chce, żebyśmy się właśnie łączyli. Różne środowiska właśnie, senatorzy, pracownicy uniwersytetów, dziennikarze właśnie do tego, żeby to dzieło kontynuować i je rozszerzać. I odebraliśmy właśnie to spotkanie z profesorem Gebhardtem jako właśnie no taki znak, a jednocześnie to, że przeżył, bo dzisiaj nie ma czasu, żeby opowiedzieć o historii, jak w cudowny sposób przeżył właśnie obóz, to jest tym bardziej potwierdza, że no jakaś opatrzność miała jakiś w tym cel. Mhm. No przy okazji dodajmy, że profesor Stanisław Gebhardt jest prezesem Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego i dobrze byłoby nagrać go w studiu jak najwięcej, żebyśmy mieli pewne dokumenty, pewne przemyślenia, myśli, skoro znał osobiście Roberta Schumanna, o którym się niewiele mówi, prawda, panie senatorze? Oczywiście, jest to wspaniała okazja, że gościliśmy pana profesora Gebhardta, który no, jest świadkiem tego, jaką postacią wspaniałą był Robert Schumann. Wczoraj opowiadał nawet pewne anegdoty z nim związane, wskazujące na ogromną osobowość, a zwłaszcza skromność tego człowieka. Między innymi wspominał, jak kiedyś w czasie służbowej podróży wsiadł pan profesor Gebhardt do pociągu, wsiadł do pierwszej klasy, poszukiwał Roberta Schumanna i nie mógł go znaleźć. W końcu zaczął przechadzać się po pociągu i znalazł go skromnie siedzącego w drugiej klasie. No dowodzi to jakiejś takiej ogromnej skromności zresztą. A podróż była służbowa. Tak, a podróż była służbowa. No to już mamy pewien wzorzec myślenia o służbie publicznej. Tak, tak. I to była tak fantastyczna postać. Ja czytałem też opracowania dotyczące jego życia, no z tej racji, że był adwokatem, ja jestem też adwokatem i każdy poszukuje w swoim życiu jakiegoś wzorca dla siebie i muszę powiedzieć, że już wiele, wiele lat temu zainspirował mnie jako właśnie adwokat, który zarazem był politykiem i dla mnie było ogromnie duże wrażenie wywołujące to, że nigdy nie odrywał się od życia i prowadził praktykę adwokacką również w momencie, kiedy był wybrany do parlamentu i kiedy pełnił bardzo ważne funkcje prowadził polityczne. Prowadził kancelarię jeszcze cały czas, tak? Bardzo długo prowadził kancelarię. Na pewno jako parlamentarzysta, nie jestem pewien, czy również jako minister spraw zagranicznych i premier, bo przecież te dwie funkcje piastował, ale w każdym razie zawsze podkreślał, że pełnienie powołania adwokackiego, bo tak to pojmował, jest dla niego podstawą do kontaktu z życiem, z realiami. I stąd jego potem życie polityczne było pełne takiej realistycznej postawy. Wręcz autor biografii pisze, że miał ogromny dar po pierwsze wysłuchiwania ludzi, po drugie argumentowania i często właśnie przekonywał ludzi swoją argumentacją, ogromną skromnością i tym, że widzieli jego autentyczne zainteresowanie rozmówcy tym, co oni mówią i szukaniem jakiegoś znalezienia rozwiązania. No, znamienne zwłaszcza było to, jak po przyłączeniu z powrotem do Francji tych terytoriów, które wcześniej należały tak, do Niemiec, kiedy to Lotaryngia i Alzacja, kiedy to chodziło o rozwiązanie kwestii prawnej ubezpieczeń społecznych, które na tych terenach, które kiedyś były pod władzą Niemiec, był system ubezpieczeniowy dużo lepszy, dużo bardziej rozwinięty jak we Francji. I on powiedział, zostawmy ludziom ten system, nie możemy równać w dół, tylko równajmy w górę. Starajmy się, żeby na pozostałych terenach Francji dojść do tych standardów, które już ci ludzie mają. Trzeba zachować ich te prawa, które już nabyli wcześniej. Mhm. Także to jest taka piękna, prospołeczna postawa. Tu jeśli można dodać, jeśli pan mecenas jakby mówi, też właśnie dzięki Schumannowi po przejściu Lotaryngii do Francji zachowano religię w szkołach w Lotaryngii, chociaż w całej Francji zgodnie z tam z pewną ustawą tego robić nie wolno było. I to jest znane pod hasłem takiego właśnie Lex Schumanna. To właśnie wczoraj pan senator właśnie pięknie na tej konferencji o tym opowiadał. Tak, to ciekawa uwaga, bo chyba chodzi o tę ustawę z 1905 roku. Tak, rozdziale kościoła od państwa. Tak. Ona nadal obowiązuje. Możemy tylko... Robert Schumann kształcił się w Niemczech, ale był Francuzem. Potem przeniósł się do Francji. Szczęśliwy zbieg okoliczności, że mieszkał w środowisku Niemców, a pozostał Francuzem, był takim ambasadorem dla jednych i dla drugich. Nic dziwnego, że zrobił taką potem karierę, chociaż może nie z tego powodu, ale był do zaakceptowania zarówno przez Niemców i Francuzów, którzy tworząc podwaliny obecnej Unii Europejskiej zakładali najpierw wspólnotę węgla i stali, bo Robert Schumann należał do tej trójki założycieli Unii Europejskiej. Mowa o Konradzie Adenauerze, Alice de Gaspierym i... I on jako trzeci. Tak, ta trójka. Ta trójka, tak. Dobrze, panowie, ale ta trójka... Przepraszam, panie redaktorze, ad vocem, ja zawsze, że tak powiem, komentuję. Robert Schumann nigdy właśnie nie tworzył Unii Europejskiej. On nie był właśnie, nie zakładał. To jest jakby się wkradło w taki żargon. Robert Schumann właśnie tworzył Wspólnotę Narodów Europy. Sama Unia Europejska powstaje dopiero właśnie w traktacie z Maastricht, prawda, i jest tym czymś, jest tą przeciwnością właśnie Wspólnoty Narodów Europy. Jest tym uniformem, jest tym właśnie pewnym synonimem superpaństwa i też pewną realizacją superpaństwa. Mhm. Ja oczywiście nie z złośliwości to akcentuję, ale to jest taka ważne rozróżnienie ideowe, dlatego że obecnie można powiedzieć ten jakby nurt Unii Europejskiej połączony z superpaństwem jest jakby pod sztandarem Artiello Spinelli, właśnie tego przeciwnika, można powiedzieć, chrześcijaństwa. I przeciwnika tych trzech postaci założycieli Wspólnoty Węgla i Stali, którzy położyli pierwsze podwaliny pod europejską organizację. I chyba wielkim przeciwnikiem, bo Altiero Spinelli to po prostu komunista, który jest dzisiaj wynoszony na piedestał Unii Europejskiej, jest jego pomnik po piersie, a przywódcy Francji i Niemiec, i Włoch wędrują jego śladami po Europie. To ten właśnie człowiek chciał widzieć Europę... Wartości. Schumann, Europę wartości. Tak, ale mówię o tym Spinelli. To jego koncepcja jest w tej chwili realizowana. Panowie potwierdzacie, to tak, jego koncepcja. Tak, niestety, dobrze, panie redaktorze, że pan tu powiedział. Nie wszyscy słuchacze i niewiele osób wie, że właśnie przy głównym wejściu do Parlamentu Europejskiego, prawda, jest wielki napis Artiello Spinelli. Zaraz jego tam obok pomnik. A Schumann jest gdzieś taka niewielka tablica, ale gdzieś daleko schowana w kącie. I to jest właśnie wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ nie ma świadomości w tym zakresie. Jest to po prostu ideologia, która... Artiello Spinelli to nie jest alternatywna jakby propozycja pewnych rozwiązań, które prowadzą do Wspólnoty Narodów Europy, tylko to jest ideologia, która właśnie chce niejako niszczyć patriotyzm, wspólnoty narodowe, chce tworzyć właśnie ten uniform, prawda, który wręcz w jego jakby manifestie wprost Artiello Spinelli właśnie mówi, że chrześcijaństwo jest właśnie przeszkodą. I celem właśnie niejako zwolenników Artielo Spinelli, a tam są, jest kilku europarlamentarzystów również z Polski, którzy są, jak ja to nazywam, niektórzy apostołami. Właśnie celem jest po prostu usunięcie chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej. I tutaj, prawda, ja bardzo jakby akcentuję to, ponieważ pamiętajmy, że rozwiązywanie problemów, które dotyczą, można powiedzieć, państw w Europie, które są wokół, prawda, Brukseli, dzisiaj nie będzie możliwe, jeśli nie będziemy mieli świadomości, że ta druga strona to jest stroną ideologów, którzy prowadzą do superpaństwa, a więc stworzenia czegoś podobnego, być może centralnie sterowanego, co już żeśmy jakby mieli w przeszłości, tak, w Polsce. By zamknąć ten temat, ten włoski komunista Spinelli postulował, a dzisiaj jego postulaty są podtrzymywane, jedno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jedna polityka, jedna armia Unii Europejskiej, to jest też chyba realizowane, jeden pieniądz, jedna waluta, jeden bank, no i zupełnie odejście od chrześcijańskich korzeni. My natomiast teraz skoncentrujmy się na Robercie Schumanie. Jakie są szanse, by ten polityk, którego cechą było rozmiłowanie w chrześcijaństwie, można powiedzieć, podobno codziennie chodził do kościoła, przystępował do komunii i na sposób chrześcijański pojmował służbę społeczeństwu, obywatelom. Jak daleko ten wzorzec znajduje się obecnie w naszej perspektywie? No, panie profesorze, tworząc Instytut Schumana, panie senatorze też wspomagając to, no chyba macie świadomość, że musimy zacząć od początku, czyli od akceptacji prawa naturalnego i akceptacji obecności chrześcijaństwa w Europie i roli, jaką odegrało chrześcijaństwo w tworzeniu Europy i państw narodowych. Tak, to jest oczywiste, dlatego że pamiętajmy o tym, że po okresie tak zwanego pozytywizmu prawniczego, kiedy to jedynie uważano za wiążące to prawo, które jest stanowione, czy to przez parlamenty, czy przez króla obowiązuje, no, nadszedł moment po II wojnie światowej, kiedy właśnie nastąpiło bankructwo tej koncepcji, bo przecież gdyby trzymać się tej koncepcji, to nie byłoby podstaw do osądzania zbrodniarzy faszystowskich przez Trybunał w Norymerdze. Trybunał w Norymerdze właśnie wrócił do prawa naturalnego i powiedział, że ci, którzy wykonywali, bo oni się tak bronili, ci oskarżeni, to prawo, jak to się nazywa, pozytywne, czyli stanowione przez parlament, że oni nie mogą się bronić tym, że byli wykonawcami, albowiem obok tego prawa stanowionego istnieje prawo naturalne, czyli to, co jest wynikające z natury człowieka. I to są oczywiście różne koncepcje prawa naturalnego. Są takie, które się odwołują do Boga i mimo, że prawo naturalne to jest odbicie w sumieniu prawa Bożego. No, tak, no, ale Arystoteles, który jest ojcem wszystkich myślicieli odwołujących się do prawa naturalnego, no, żył grubo przed Chrystusem. Tak, tak. I stąd powrót do tej koncepcji prawa naturalnego. Zresztą sam Schuman był wielkim zwolennikiem tej koncepcji. Poza tym jego poglądy na demokrację były takie, że on twierdził, że demokracja będzie albo chrześcijańska, albo w ogóle jej nie będzie, bo wychodził z założenia, że jedynie oparcie prawa na przyrodzonej godności człowieka, no, wynikającej z tego, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, daje podstawy do tego, żeby stanowić prawo, które będzie chroniło człowieka. I również w tych swoich koncepcjach dotyczących tworzenia pewnej wspólnoty europejskiej też wychodził z tego założenia, widząc właśnie w tychże zasadach chrześcijańskich fundament wszystkich rozwiązań. Z kolei oczywiście podkreślał też wartość państw, wartość narodów. Uważał, że owszem, należy wprowadzić swobodę przepływu, jak to się mówiło, towarów, osób i idei. Usług. I usług. Natomiast nie należy dążyć do unifikacji, do zlikwidowania tradycji, kultury, tego wszystkiego, co jest bogactwem i co się składa na wartość Europy. Także to były te założenia, którym zresztą my do tej pory hołdujemy. Mam na myśli tutaj naszą obecną rację stanu, którą prezentujemy jako parlamentarzyści. I uważam, że należy się tego jak najbardziej trzymać. Mamy tutaj pewne korzenie, z których trzeba czerpać te soki dla współczesnej również polityki, dla przypominania tym wszystkim, którzy mają takie bardzo lewackie podejście do sprawy, że obierają niewłaściwą drogę. Zresztą no, widzimy cały czas tą walkę w ramach Europy między tymi tendencjami. Ja trochę przeskoczę w ogóle z Unii Europejskiej na grunt Rady Europy i Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Przecież pamiętamy to słynne, a skandaliczne w moim odczuciu orzeczenie w sprawie wiszącego krzyża w sali lekcyjnej we Włoszech. Sprawa Lauzi przeciwko Włochom, gdzie w składzie 7-osobowym Trybunał orzekł, że rzekomo obraża to uczucia religijne innych ludzi, którzy są innej wiary. No, ja przepowiedziałem zresztą, że Trybunał w powiększonym składzie, czyli 17-osobowym, że zapewne zmieni to orzeczenie. I zresztą dobrze przepowiedziałem, bo tak się stało. I tak jak poprzednio był tylko jeden odważny sędzia, który napisał votum separatum i twierdził, że błędne jest stanowisko, jakoby ten krzyż miał naruszać czyjekolwiek prawo. Tak potem w tej izbie większej wszyscy sędziowie jednogłośnie stwierdzili, że nie ma żadnego naruszenia prawa. Także na szczęście te zdrowe tendencje przeważają, ale widzimy, jak to czasami potrafi się nawet machnąć w takim ciele, jakim jest Trybunał w Strasburgu. Taka sama walka toczy się w Ameryce, jeśli chodzi o obsadę Sądu Najwyższego. Czyli co? Politycy, ludzie sprawujący najwyższe funkcje w państwie dzielą się, zaryzykuje taki własny podział na tych, którzy trzymają się prawa naturalnego, wartości chrześcijańskich i tych, którzy stawiają na tak zwany humanizm, na idee oświeceniowe, które wyłoniła rewolucja francuska, powszechna równość. No i ten liberalizm, który zakwitł świetnie po II wojnie światowej, a więc wolność absolutna, wolność również od wszystkiego. Właśnie, to jest ważna refleksja tutaj jakby jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedział pan senator i pan redaktor, że ta niewiedza to jakby odsunięcie edukacji w zakresie tego depozytu i idei Roberta Schumana spowodowało, że wiele ludzi, ale też wielu polityków właśnie w Polsce także jakby ma wrażenie, ja zaraz to wyjaśnię, dlaczego tak mówię, ma wrażenie, że właściwie ta budowa Unii Europejskiej, nawet jakby też w kontekście wspólnoty narodów Europy, to są te fundamenty liberalne. I dla niektórych to właśnie to myślenie liberalne to wiąże się z pewnym synonimem być może takiej no, właściwej wolności. Mówię o tym, bo proszę Państwa, wczoraj, właśnie przedwczoraj, po tej konferencji w Senacie, w której właśnie mówiliśmy, jak aplikować, stosować ideę służby publicznej, jak zwiększać efektywność funkcjonowania, można powiedzieć, instytucji publicznych poprzez stosowanie tych idei, spotkałem się z kilkoma osobami, którzy piastują różne bardzo wysokie funkcje w państwie, którzy po prostu dziękowali właśnie grupie Schumana, właśnie parlamentarnej, instytutowi, mówiąc, że my otwieramy oczy, bo dzieląc się, ten pan dzieląc się właśnie mówił jednocześnie o tym, że w otoczeniu właśnie w instytucjach nawet ministerialnych istnieje świadomość takiej konstrukcji liberalnej właśnie. I jakby nie budzi to jakichś, prawda, wątpliwości. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo jednak chyba ten fakt, że właśnie jest grupa Schumana w polskim parlamencie. Grupa Schumana w polskim parlamencie spotkała się z delegacją węgierską i na Węgrzech prawdopodobnie niedługo też powstanie taka grupa. To oznacza, że jest jakby wielka potrzeba, a jednocześnie ta promocja, te, można powiedzieć, dzielenie się, czy tworzenie takich wydarzeń, ale też media, panie redaktorze. Nam są bardzo potrzebne media właśnie w tym celu. No, media są tak samo podzielone. Na szczęście od 2 lat jest pewna, daleko to jeszcze do równowagi, ale jest pewne zaczątki, są pluralizmu w mediach po zmianie tej w 2015 roku rządu i media, w mediach publicznych, do mediów publicznych dopuszczani są po wielu, wielu latach ludzie, którzy reprezentują tego typu poglądy, właśnie chrześcijańskie. Ale potrzebujemy właśnie takich programów, audycji, reportaży. Mamy wspaniałych dziennikarzy, uważam osobiście, prawda, i w radio, i w telewizji publicznej. Tych, można powiedzieć, programów właściwie nie ma. Oczywiście tu pan redaktor, jeszcze inne są takie, ale to, tego jest za mało właśnie. Na przykład właśnie, czy reportaż, czy też jakaś, można powiedzieć, krótka transmisja, czy fragmenty chociażby z takich konferencji, jaką myśmy wczoraj właśnie, tak, przedwczoraj zorganizowali. Panowie, przypomnę Państwu, że mam przyjemność gościć profesora Zbigniewa Krysiaka, prezesa Instytutu Myśli Schumana i senatora Zbigniewa Cichonia, który jest zastępcą przewodniczącego parlamentarnego zespołu krzewienia idei Roberta Schumana. Rozmawiamy o Robercie Schumanie, cytowany był już przed chwilą przez pana senatora, powiedział: demokracja w Europie będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. No, w 49 roku tak zmarł Robert Schuman. W 63. Przepraszam, coś mi się pomyliło. Przepraszam. Z pomysłem. Nie, w 63. No, powinienem pamiętać. I proszę Państwa, no jeszcze wtedy w Niemczech główną siłą była niemiecka Hadecja, czyli chrześcijańska partia demokratyczna ze swoją odnogą wspierającą się w postaci CSU, bawarskiej partii, która ze względu na różnice cywilizacyjne między południem Niemiec a północą miała, no powiedzmy sobie, bardziej chrześcijański charakter. A co dzisiaj zostało z tej chrześcijańskiej CDU Angeli Merkel, panie senatorze? No. Nazwa tylko. Niestety właśnie została tylko nazwa. Można powiedzieć, że te partie noszące swojej nazwie, że są chrześcijańskimi demokracjami, hadecjami, sprzeniewierzyły się swojej misji. No, jeżeli dzisiaj słyszymy, że one głosują na przykład za wprowadzeniem ustawodawstwa, które legalizuje związki homoseksualne czy adopcje dzieci jeszcze przez takie związki, no to rzeczywiście włos się jeży na głowie, jak daleko one odeszły od nauki Kościoła i nie ma to w tej chwili już nic wspólnego. Jeżeli we Francji poza tym, że błąd prowadza nazewnictwo takiej partii. Tak. No. Burzy się kościoły katolickie we Francji. No i ta szaleńcza polityka zwana z niemiecka multikulti, polegająca na niekontrolowanej, olbrzymiej migracji ludzi z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji, będących częścią cywilizacji arabskiej, islamskiej, no, która wprost likwiduje chrześcijaństwo na naszym kontynencie. W domyśle likwiduje również państwa narodowe. To przecież wszystko wskazuje na to, że są to świadome działania. obecnych polityków. Tak, i tutaj tu jest dobrze, że jest, bo sytuacja nie wygląda dobrze. Jest takie działanie. Potrzebujemy tworzyć przeciwdziałanie, czy też po prostu... Przeciwwagę. To dziękuję panie senatorze za tą refleksję. Ja pamiętam w tamtym roku, pod koniec tamtego roku, kiedy spotkałem się właśnie z panią marszałek właśnie parlamentu frankofońskiego w Belgii, bo jeżdżę po Europie, żeby właśnie sugerować tworzenie takich grup Schumana, to właśnie kiedy rozmawiałem z tą panią, właśnie użyła takiego słowa właśnie, żeby stworzyć przeciwwagę i powiedziała, kiedy opowiadałem jej o Schumanie, ona mówi, panie profesorze, pan nie musi opowiadać, ja to wszystko znam. No i dalej właśnie mówi tylko, że my, przynajmniej ten parlament frankofoński, my się nie zgadzamy z tym sposobem i kierunkiem, jaki reprezentuje, prawda, i Juncker, i Timmermans, i Tusk, prawda, oni nie zauważają naszych potrzeb i naszej właśnie specyfiki narodowej. I tam właśnie, kiedy powiedziałem o tej propozycji, oni właśnie rozważają to wtedy, w tej chwili, tworzenia tych grup Schumana w ich parlamencie, powiedziała, kiedy wskazałem, że te grupy Schumana będą współpracowały, ona powiedziała, znakomicie, bo to właśnie w ten sposób będzie pewna przeciwwaga. I powstała w niej pewna jakaś taki entuzjazm, jakaś taka odwaga i uświadomiłem sobie, że oni są tak jakby postawieni w kącie, w takiej sytuacji represyjnej. Dlaczego Europa Zachodnia straciła odwagę? Dlaczego popełnia tak tragiczny, samobójczy krok? No, różne są na ten temat rozważania i teorie. No, podstawowy błąd polegał na odejściu od Boga, od wiary. Ja niedawno byłem wysłany jako przedstawiciel Senatu na konferencję do Holandii. Konferencja dotyczyła przemocy wobec kobiet i handlu kobietami. I konferencja się odbywała w Hadze. Muszę powiedzieć, że w czasie jakiejś tam przerwy zobaczyłem piękną katedrę. Myślę sobie, pójdę, odwiedzę tą katedrę. No i powiem, że z przerażeniem twierdziłem, że katedra została zamieniona na restaurację. No i muszę powiedzieć, że wróciłem po tej przerwie na konferencję. Podeszła do mnie organizatorka tej konferencji i pyta się mnie, jak mi się podoba konferencja. Ja mówię, że no podoba mi się, tylko że mówię, państwo troszeczkę ślizgacie się po powierzchni i nie szukacie źródeł tego problemu. Bo ja mówię, przed chwileczką przeszedłem się po Hadze, zobaczyłem, że kościół jest zamieniony na restaurację. Zresztą w innych miejscowościach pięknej Holandii podobne rzeczy widziałem. I mówię, no jeżeli odebraliście ludziom wiarę w Boga, jeżeli zamieniliście kościoły w restauracje, knajpy, dyskoteki, oczywiście, już nie mówię o innych przybytkach, które się lokuje często naprzeciwko kościołów demoralizujących, no to tu jest, mówię, przyczyna całego nieszczęścia, bo mówię, jaka jest odległość między tym, że się aprobuje na przykład tworzenie domów prostytucji naprzeciwko katedry w Amsterdamie, czy też zamianą kościoła na restaurację, a dalszym krokiem, no jakim jest później już handel kobietami, mówię, to jest bardzo, bardzo bliska odległość. Ona tak się zastanowiła i mówi, wie pan co, że rzeczywiście, mówi, jest coś na rzeczy, mówi, poruszył pan problem, mówi, na no którym tak my się nie zastanawiali. Rozpowszechnianie aborcji to no ciąg dalszy, to jest eutanazja. Wszystko to przerabialiśmy w czasie wojny, w czasie Niemiec, Hitlera. No to są zdumiewające sprawy. Panowie znacie Europę Zachodnią, która popełnia samobójstwo. Czy to nie jest dowodem na to, że tam po prostu nie ma demokracji? Nie ma. Bo kiedy rozmawia się z nimi prywatnie, no to mają świadomość utraty swojej tożsamości, ale nie widać tam żadnej chęci wpływu na politykę. Czyli co, bogactwo rozsadziło Europę Zachodnią, pozbawiło woli walki? Znaczy, ja myślę, że na pewno to jest jakiś ważny czynnik. Niemniej jednak to nie jest taki czynnik, który on niejako nie jest bezpośrednio związany z działaniem określonych ludzi czy grup ludzi. Ja bym wskazał na jakiś główny czynnik, można powiedzieć, te działania struktur i instytucji właśnie w Brukseli i określonych właśnie ideologii, które można powiedzieć promują pewien model, inny model, który właśnie jest bardzo często związany z biznesem, z dominacją korporacji. To tak na marginesie, proszę Państwa, wokół samego Parlamentu Europejskiego w Brukseli jest około 15 tysięcy różnych firm lobbujących, czy oddziaływujących, można powiedzieć, na tych wszystkich urzędników, czy też europarlamentarzystów. To są też te organizacje pozarządowe, prawda? Tak, to są oczywiście utrzymywanie tam takich, można powiedzieć, instytucji, czy biur. To jest droga sprawa i to wymaga finansowania ze strony właśnie takich bogatych korporacji. I to jest właśnie... I tak zwanych filantropów, jak George Soros. Tak. I trzeba moim zdaniem właśnie widzieć, tu na początku rozmawialiśmy o właśnie Artielo Spinelli, że to są określone, że tak powiem, działania, które to nie jest właśnie jakby teoria spisku, bo po prostu to są konkretne rzeczy, które znamy, które widzimy i które mają miejsce, i to działanie powoduje ten tworzenie takiego systemu represji, trzeba wprost powiedzieć, czyli tego superpaństwa, tego właśnie centralnego zarządzania. Proszę Państwa, jeszcze wracając tutaj właśnie do tego spotkania z panią marszałek właśnie parlamentu frankofońskiego, kiedy siedzimy właśnie tam, ona wskazuje, tam było takie ciastko, święty Mikołaj. I mówi, panie profesorze, niech pan spojrzy, czego brakuje temu świętemu Mikołajowi. Ja tak się przyglądał, ona mówi, no brakuje krzyża, bo nam nie wolno wysyłać kartki z napisem Merry Christmas, czyli radosnych świąt Bożego Narodzenia. I krzyża nie wolno. Ona podkreśliła to słowo nie wolno. Przypomniały mi się właśnie te jakby czasy nasze. Panowie, nakreśliliśmy takie tło europejskie, a powracam do tytułu konferencji. Służba publiczna, współczesne wyzwania. Wniosek z tego taki, że no trudno oczekiwać, by do służby publicznej, od której oczekujemy bardzo wielu rzeczy, zasad etyki, uczciwości, solidarności, empatii i tak dalej, trudno takiej służby oczekiwać, jeżeli ona się wywodzi z kręgów antychrześcijańskich. No więc... Chyba najpierw trzeba powrócić do źródeł, to co postuluje również współpracujący z panem profesorem ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś, Europa Christi, on też, Europa Christi podkreśla, że powrót do korzeni, jedyna szansa na uratowanie, więc chyba popularyzując ideę Roberta Schumana, popularyzujecie, przypominacie obowiązki Europejczyka, którego kontynent zbudowany był na chrześcijaństwie. No tak, i to był czynnik, który identyfikował Europę. Europa wartości to była ta Europa, o której mówił Robert Schuman. On podkreślał, że pokój w Europie, jedność Europy, ale nie w takim sensie tej unifikacji, jakiej się teraz myśli, ma być oparta na wartościach, że nie są ważne instytucje europejskie, bo one są na drugim planie. One mają być służebne wobec tych wartości, no, które stworzyły tożsamość Europy. No, w tej chwili jesteśmy świadkami odchodzenia od tych wartości, no i stąd kryzys Europy. I od demokracji, bo przecież wspomniani tutaj komisarze Unii Europejskiej Przecież oni nie są wybierani jak europarlamentarzyści w wyborach państw krajowych, tylko wskazywani palcem przez kogo? Przez jakieś tajne, skryte gremia. Tak chyba należy to powiedzieć. No, w drodze zakulisowych jakichś negocjacji. Tak, ostatnia afera o tym właśnie wskazanym przez właśnie Junckera, tak? No to tak przypominają nam się czasy Związku Radzieckiego i Moskwy, gdzie, prawda, działo się to zupełnie poza trybem demokratycznym, prawda, panie senatorze? No w istocie, z tym, że w ogóle trzeba powiedzieć, że te społeczeństwa w dużej mierze zostały zniewolone, bo jak ja słyszę brakowało mi tego słowa o tym, że nie można symboli religijnych umieszczać na kartkach świątecznych, to jest bardzo smutne i to dowodzi jakiejś aberracji. Ja powiem, że byłem teraz niedawno, bo na 8 grudnia w Lyonie. Tam jest takie piękne święto, mianowicie, no wiadomo, 8 grudnia dogmat o niepokalanym poczęciu z 1854 roku ogłoszony przez papieża i stąd Francuzi to świętują, ale tam w imię poprawności politycznej mówi się, że nie jest to święto niepokalanego poczęcia Matki Boskiej, tylko że jest to święto światła. Oczywiście jest piękna procesja z katedry świętego Jana na górę tam do pięknej bazyliki wzniesionej po 1870 roku jako wotum za ocalenie w czasie wojny prusko-francuskiej. Idą tysiące ludzi ze świecami, widać tą wiarę ludzi, ale oficjalnie państwo mówi, że to jest święto światła. No to jest właśnie ideologia, jakaś zbiorowa schizofrenia. Myśmy to przerabiali w komunizmie. Tak, tak. Ale tutaj jak mówimy o tym wszystkim, bo w zasadzie to teraz co można, co chcemy robić, bo robimy, bo mamy możliwości. Tu chciałem, myślę, że to wypada w tym miejscu, panie redaktorze, powiedzieć o Europejskim Festiwalu Schumana, które właśnie Instytut Myśli Schumana też wspólnie właśnie z grupą Schumana, z naszymi senatorami właśnie tu dzisiaj siedzący obok mnie, prawda, oraz pan senator Kamiński oraz około 15 innych senatorów właśnie organizujemy i na tym festiwalu jest takie hasło wiodące. Idźmy kształtować Europę pod sztandarem sługi Bożego Roberta Schumana. I tam właśnie oprócz będzie wiele różnych jakby ważnych wydarzeń. Oczywiście msza będzie, modlitwa w intencji powrotu Europy do korzeni chrześcijańskich, też taka odezwa do Europy, ale pośród tych wszystkich właśnie wydarzeń będzie 15 różnych takich paneli tematycznych w wymiarze i gospodarczym, i ideowym, i właśnie ochrony życia, i właśnie spraw dotyczących służby publicznej właśnie będzie rozwijany ten temat poruszony na konferencji. I tutaj właśnie chcemy, myślę, że warto zaprosić i wszystkich prosić o promowanie tego, bo właśnie w ten sposób chcemy niejako, żeby Polska miała, chyba może, ma potencjał właśnie taki w służbie Europie, w jej przemianie, w jej formowaniu. No to jest to, o czym pisała Święta Faustyna, że z Polski wyjdzie ta iskra. To powtarzał znający jej pamiętniki Jan Paweł II. Jesteśmy częścią tymi drugimi płucami Europy. Tamte płuco już nie istnieje. Jest pozbawione kompletnie tlenu. U nas jeszcze oddychamy powietrzem i stanowimy całe płuco. Myślę o Polsce i krajach Europy Środkowej z wyjątkiem Czech, prawda? I Europa tego oczekuje od nas. Tak. I tutaj, panie profesorze, 15 różnych takich tematów, paneli. No, jedyną szansą jest, że się włączy tutaj młodzież akademicka, licealna do tego, bo no, nie wyjdziemy z tej polityki, której nie akceptujemy. Politycy w Polsce mają najniższy kredyt zaufania. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że sami nie są ludźmi zaufania ani sumienia. To musi być ktoś, kto, dla którego nie ma problemu przestrzeganie dekalogu w życiu publicznym. Ale panie redaktorze, tu jest i światło, światełko w tunelu i iskra. Proszę zauważyć, koło mnie siedzi wspaniały pan senator Zbigniew Cichoń. No dziękuję, nie zasługuję na takie nie, ale ja piękne mówię, słowa. Ja mówię również w kontekście innych senatorów, którzy i ta iskra może właśnie rozpalić. Jeśli oczywiście w jakimś stopniu jest tak, jak pan redaktor mówi, a chyba nie jest z tym dobrze, ponieważ wiemy, że generalnie politycy albo słabo, albo w ogóle nie znają Roberta Schumana. Mylą na przykład idee chrześcijańskie z liberalnymi. To, ale panie senatorze, pan z pozycji swojego autorytetu, niech pan tak wzmocni to, co powiedziałem. Ale proszę panów, Europa bardzo na nas liczy. Ja opowiem znowuż może taki epizod, który przeżyłem, ponieważ często jeżdżę na różne konferencje międzynarodowe, prawnicze. Oto w budynku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu jest konferencja, jest masa adwokatów i w pewnym momencie pada pytanie przy okazji rozpatrywania kwestii praw człowieka, dlaczego Polska, podpisując traktat lizboński, podpisała tak zwany protokół londyński wspólnie z Wielką Brytanią. Tam, gdzie zastrzegliśmy, że nie poddajemy się orzecznictwu żadnych władz, żadnych trybunałów Unii Europejskiej w kwestiach dotyczących moralności, wiary i wychowania. No byli zdumieni i mówią, przecież walczyliście jako kraj, który był w tym reżimie za kurtyną wschodnią i teraz tego nie podpisujecie. Ja mówię, właśnie zrozumcie państwo, że byliśmy dostatecznie długo pod presją, tak, pod indoktrynacją i teraz mamy na tyle poczucie wolności, mamy na tyle przywiązanie do wartości chrześcijańskich i mamy na tyle zobowiązania wynikające też z faktu, że Polacy są narodem, który wydał Ojca Świętego Jana Pawła II i te wartości nam są drogie, że musimy wszystko zrobić, żeby przy tych wartościach pozostać. A zawsze istnieje ryzyko, że określona organizacja, która nawet w danym momencie, jeżeli uznajemy, że jest bardzo dobra, no może zejść na manowce i my się temu nie możemy poddać. Czyli tak, paradoksalnie, paradoksalnie, żyjąc tyle lat pod komunistycznym reżimem, pod tym sowieckim systemem, który przecież reprezentował obcą nam cywilizację, mimo że jestem prawosławie, ale prawosławie podporządkowane państwu, no, zachowaliśmy pewien krytycyzm i pewien dystans i zachowaliśmy tę wolność, której nie ma już na terenie Europy Zachodniej. Tu przypomnę tego polityka, który miał być przewodniczącym Komisji Europejskiej chyba. Profesor Rocco Buttiglione, włoski polityk, który powiedział, że homoseksuali się z grzechem powiedział prawdę. No to, co się działo, oczywiście nie miał najmniejszych szans, żeby objąć to stanowisko, ale powiedział rzecz oczywistą dla każdego. Może nawet niekoniecznie chrześcijanina, prawda, ale każdego zdrowo myślącego człowieka. Ale jaka była reakcja, panie redaktorze, na te moje słowa? Na początku miałem obawy, a zwłaszcza moja żona była wystraszona, że spotkam się ze złą reakcją. Tymczasem wszyscy potem przychodzili do mnie przy kolacji i mi gratulowali, mówili: panie mecenasie, my to samo myślimy. Dobrze, że pan to powiedział. My was uważamy w tej chwili za rycerzy chrześcijaństwa, którzy Europę powinni zmienić, powrócić, przywrócić ją na właściwe tory. Dobre zakończenie. Dobre zakończenie. Panowie, za nami audycja Trójka na Poważnie. Bardzo, bardzo dziękuję. Profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana i senator Zbigniew Cichoń, zastępca przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana, a wszystkich młodych Polaków chcących żyć w prawdzie i w państwie bez paranoi, bez ideologii, zachęcamy, by włączyli się do pracy wokół myśli Roberta Schumana. I zapraszamy na 13 maja Europejski Festiwal Schumana w Świątyni Opatrzności Bożej i na terenach, salach właśnie przy tej świątyni do obrad. Tak. Rozpoczęcie od godziny 10. Od 10. Bardzo dziękuję. Kłania się państwu Wojciech Reszczyński. Zapraszam za 2 tygodnie do Trójki na Poważnie.